En het zijn feestelijke tijden voor jou. Gisteren je boekpresentatie. Maar je hebt ook onlangs gehoord dat je Aaf Brand Kortjes mag gaan vervangen. Hoe weet jij dat? Ja, we hebben een geweldige redactie die van alles uitzoekt. Ja, dat, ja maar de, voor een maandje, terwijl ze op vakantie gaat. Ja, maar dat wordt ook jouw entree als columnist. Ja. Ja, ik vind dat ook wel behoorlijk spannend. Drie keer dat in de week. Dat kan ik me voorstellen. Zeg maar proberen van helemaal niets toch iets te maken. En dat is toch wel een... Het is wel een kunst die mensen beheren, beheersen. Ja, en kijk, in je essays, daar haal je ook heel veel hulp bij andere schrijvers, essayisten, filosofen. En een column is denk ik toch te kort om heel veel te gaan citeren. Dus ga je dan meer uit je eigen leven putten? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik dacht ik zoek een beetje een balans. Van ik probeer er toch mee weg te komen om af en toe wel iets te citeren. Ik geloof dat de redacteur die me vroeg dit te doen, dat hij het wel... leuk zou vinden als er af en toe een gedicht genoemd zou worden in de Volkskrant. Dus, is dat echt zo? Ja, die indruk wekte die wel. Leuk als je poëzie even kon doen. Ja, nou, die indruk wekte die wel een beetje. Dus ik dacht, okay. daar kom ik vast wel mee weg. Ja. En verder hoop ik gewoon dat er net genoeg van die dingen gebeuren die misschien net een column rechtvaardigen. Ja. Ik weet niet precies wat, maar zeg maar, ik heb kleine kinderen, dus dan gebeurt er altijd net genoeg. Er gebeurt nog alles wat, ja. Nou, dit is je tweede essaybundel. Waarom past dat essay jou zo goed? Dat is een goede vraag. Ik ben een beetje op dat pad terechtgekomen... doordat ik over literatuur schreef en over kunst... Voor de Groene, hè? Voor de Groene, van Amsterdammer. En je bent redacteur daar. En, ja, journalist. Je bent eigenlijk afgestudeerd als politicoloog. En master journalistiek gedaan. Ja. Toen bij de Groene terechtgekomen. Schrijft ook voor literair tijdschrift De Gids en Das Magazin. Ja, nou, de een is ter ziele. En ik denk dat de hoofdredacteur van De Gids, als die nu luistert, dat die zit te knikken en zegt... nou, misschien wordt het wel weer eens tijd dat je dan iets opstuurt. Oké, dat je dan eens iets instuurt. Oké. Maar in theorie wel. Ja, we hadden het over waarom dat genre mij past. Ja, ik hou van de afstand, zeg maar, de een paar duizend woorden waarin je één onderwerp een beetje kunt uitdiepen of proberen aan te voelen wat het is wat jou daarin interesseert. En ik probeer dat altijd te combineren met iets van een narratief, een soort verhalende lijn erin. En het is toch een beetje, ja, het is gewoon altijd een beetje afwachten of er iets gebeurt wat past bij iets wat me bezighoudt. En ik kan niks verzinnen, dus dan ligt fictie vrij gauw buiten je bereik. Ja. Dus dan moet je het maar met de werkelijkheid doen, is mijn... En zijn het dan, zijn dit allemaal stukken die begonnen zijn met een soort particuliere fascinatie? Of zitten er ook gewoon opdrachten tussen? Of hoe ontstaat zo'n essay bij jou? Wanneer word je gedwongen door je hoofd om er echt een essay van te maken? Nou, er zitten stukken in die voortkomen uit een soort concrete vraag van iemand. Goh, kun jij daar eens over nadenken? En, bijvoorbeeld? Het verhaal over de antinatalisten. Mm-hmm. De filosofen die diep van binnen geloven dat het beter is om niet geboren te worden. Dat was een vraag van iemand die zei... Zeg Jan, het lijkt me leuk als jij je hier eens over buigt, want jij hebt net een kind gekregen. Wil je niet even rechtvaardigen dat wel oké is, een kind krijgen? Want hier heb ik een filosoof die zegt dat het beter is om nooit kinderen te krijgen en de soort te laten uitsterven. Dus dan is het een concrete vraag van iemand. En dat is vaak wel fijn. Maar het hoeft niet per se. Er zijn ook gewoon dingen die me heel lang dwars zitten. En dan kom ik tot de conclusie dat ik niks anders kan dan een stukje over schrijven. En dan pas is het weg. Dan kan je het weg. Dus het is ook een vorm van ordenen en verwerken. Ja. Ja. De bundel heet Is dit alles? Ja, ik denk dan meteen aan het hitje van Doe maar. Is het daar ook mee begonnen? Of zijn dit verzuchtingen in een leven met kleine kinderen dat je net hebt? Of hoe moet ik dat wel zien? Zeg maar dat het een liedje van Doe maar was, dat hielp wel. Zeg maar, want ik dacht als het een liedje is wat iedereen kent, hoor je dat ook meteen als je de titel ziet. Meteen bij iedereen in zijn hoofd. Ja. Dus dat hielp wel, maar het was ook gewoon meer een grapje over inderdaad de verzuchting dat je dan kinderen hebt en een baan en dat je uit de naad werkt en dat je verzucht, is dit alles? En dat je vanaf dat moment een beetje naar een midlife crisis aan het toe leven bent. Hoeveel jaar heb je nog? Juist of 10 voor die... Ik denk het. Voor die begint. Nee, flink doorschrijven ik dan. Ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Bovendien kun je daar dan ook weer een mooi boek over schrijven. Daarom. Er staat een essay in van je Over straatfotografie. Ja. Dat deze week ongelooflijk actueel werd door de aanslag op Peter R. de Vries. Ja. In dat essay onderzoek jij eigenlijk de moraal van elkaar fotograferen. Mensen die je niet kent. De toe-eigening van iemands portret en dat delen. Hoe heb jij deze week gekeken naar, naar alle beelden over mensen die aan het filmen waren en de discussie die daarover ontstond? Ik denk op een soort heel gekke manier begripvol. In de zin dat, dat het voor mij ook, net als voor heel veel mensen die daarmee geconfronteerd worden, heel vanzelfsprekend is om te zeggen, dat doe je niet. Waarom doe je dat? Waarom zou je in godsnaam iemand die misschien wel ligt te sterven op straat fotograferen? Je bent geen journalist. Je bent, zeg maar, het enige wat je daarmee doet is het naar je vrienden sturen. Of er een soort van op een verknipte manier getuige van zijn en het daarom vastleggen. Maar ik heb ook ontdekt dat ergens net iets te makkelijk is. Want het feit dat mensen het doen is natuurlijk niet alleen omdat ze ramptoerist zijn of wat dan ook. Maar ook een gevolg van het feit dat ze een apparaat bij zich hebben wat hen op een bepaalde manier gewoon geconditioneerd heeft om alles vast te leggen. En niet alleen alles vast te leggen, maar ook alles te delen. Dus het feit dat mensen dat doen zonder er echt bij na te denken en dat dat er weer voor heel andere mensen heel raar uitziet, dat vind ik allemaal best verklaarbaar op een of andere manier. Dus ik zou ook zeggen, doe het niet. Maar ik snap wel wat er gebeurt met mensen. Ik ook. En ik even om het in die zin proberen van meerdere kanten te zien. Ik denk soms ook dat het voor sommige mensen de gedachte is van, ik moet het vastleggen voor eventueel bewijsmateriaal. Dat het ook een eigenlijk een soort bijdrage willen leveren is. Of een soort van, dit is te heftig en als ik het dan via mijn telefoon doe, dat er dan een soort wereld tussen staat. Ja. Zoiets? Ja, nee, ik denk dat het zeg maar het plaatsen van een filter voor de directe ervaring die veel te heftig is om een soort van direct binnen te laten komen, dat een zeker een rol speelt in waarom mensen een camera pakken. Maar de vraag is natuurlijk ook in deze, de ophef die ontstaat, gaat erom wat mensen vervolgens met die beelden doen. Ja, dat het wordt gedeeld, uiteraard. En dat is, dat mensen een fascinatie hebben voor het gruwelijke en voor andermans leed en al dat soort dingen. Dat is natuurlijk van alle tijden. Maar het grote verschil is dat niet alleen heeft iedereen een camera in zijn zak, maar die camera is ook volledig softwarematig erop ingericht dat jij vervolgens die beelden deelt met anderen. Dus als je gewend bent om dat te doen met een foto van je kat, waarom dan niet, als je echt iets meemaakt, als je een soort van getuige bent van de geschiedenis, is de volgende knop die je indrukt ook, stuur het naar die en die. En ja, dan. Dus jij houdt voor dit verschijnsel waar veel verontwaardiging over is, begrijpelijk, voor een groot deel de technologie eigenlijk verantwoordelijk. Omdat het kan, doen we het. Ja. Ja, zeg maar, het is natuurlijk een beetje een vreemde discussie. Maar ik denk wel dat we vaak geneigd zijn om, zeg maar, oordelen over mensen uit te spreken voordat we nagedacht hebben over hoe die mensen tot een bepaalde daad gekomen zijn en welke rol daarin door andere dingen werden gespeeld. In dit geval technologie. Dus ik denk wel dat het gewoon, dat het interessanter is om daarover na te denken dan alleen maar een soort van moreel oordeel te vellen over die mensen. Sowieso. Die dat doen. Ja. Ja. En jij hebt dus, het essay dat jij hebt geschreven gaat over straatfotografie. Vind je dat er nog een verschil is tussen een foto van iets gruwelijks maken en die delen of levend beeld? Zit daar voor jou nog een soort nuance? Wat bedoel je met levend beeld? Nou, een filmpje. Nee, ik denk dat het in theorie op hetzelfde neerkomt. Het is gewoon, ik snap de aandrang om je getuigen zijn ergens van vorm te geven. En ik snap dat mensen het doorsturen. En ik snap ook dat we het, als we het zien gebeuren, vervolgens moreel verwerpelijk vinden. Want er ligt iemand misschien wel dood te gaan. En waarom zou de hele wereld daar meteen binnen een paar minuten getuige van moeten zijn? Waarom zou iedereen dat moeten doorsturen? Denk je dat daar een soort afspraken over gemaakt moeten worden? Of dat er een soort een soort nieuwe moraal over hoe gaan we met zo'n soort situatie om? Dat er moet komen, dat we dat met elkaar moeten afspreken. Oké, YouTube heeft nu al die filmpjes met die beelden van Peter R. de Vries verwijderd. Overal zijn oproepen, doe het niet. Denk je dat het gereguleerd moet worden op een of andere manier? Ja, ik denk niet dat je heel makkelijk regels kunt opstellen die een soort van algemeen geldig zijn. Zeker niet, zeg maar, het probleem, hiermee pak je het probleem namelijk niet echt aan. Als je zoiets doet, want dan ga je inderdaad het gedrag van mensen reguleren en niet bedenken waarom ze überhaupt tot dat gedrag komen. Ik weet niet of de conclusie zou moeten zijn dat we de telefoon anders inrichten. Dat er een waarschuwing op springt die zegt, wilt u deze foto echt wel delen? Zeg maar dat soort rare nudge dingen, maar dat lijkt me allemaal een beetje zinloos. Ik denk gewoon wel dat het belangrijk is om niet een soort van in een vanzelfsprekende discussie te vervallen over hoe we mensen regels opleggen. Dat je beter gewoon kunt nadenken over de wereld die je met technologie voor jezelf aan het bouwen bent en wat die wereld met jou doet. Ja, maar heel terecht zeg je van de mensen die deze software en onze telefoons ontwerpen, die gaan heus niet er geen deelknoppen of geen deelfunctie meer opzetten. Nee, dus dat is een soort weg die gewoon niet meer terug te bewandelen is. Nee, maar het is denk ik wel altijd zinvol om te proberen het wel daarover te blijven hebben. En een soort van dat niet te negeren omdat het te ingewikkeld is. Of omdat je diep van binnen weet dat het een heilloze weg is. Of, het is gewoon het feit dat de mensen die apparaten ontwerpen hun eigen kinderen er niet mee laten spelen. Dat zegt toch wel heel veel over hoe ze daar naar kijken. En hoe wij daar misschien ook wat vaker naar zouden moeten kijken. Jij fotografeert zelf ook. Waar ligt voor jou bijvoorbeeld een grens? Want in het essay haal je een situatie aan waarin jij een foto maakt in de trein van een slapende man die er op een of andere manier toch een beetje ongemakkelijk en daardoor voor jou grappig bij ligt. Ja. Hoe trek jij je grens? Nou ja, soms dus wel eens verkeerd, denk ik, achteraf. Maar dat, zeg maar, dit was ook de foto die me deed inzien dat ik eigenlijk misschien alleen maar, dat ik met die telefoon in mijn hand soms foto's aan het maken was van situaties waar ik verder niks aan had. Het was gewoon alleen maar, zeg maar, ik herkende iets als een foto. En omdat ik dat apparaat in mijn hand had, maakte ik dan een foto. Heb je het ook gedeeld? Nee, dat heb ik dan gelukkig niet gedaan. Dus is dat dan omdat je denkt, nou, dat is eigenlijk niet zo? Nee, want dit zijn allemaal gedachten achteraf. Een soort van wat er dan, zeg maar, de morele dimensie van wat daar dan gebeurde. En of er een mogelijkheid is om juist te handelen. En in dit geval denk ik dat het beter is om mensen niet per se te fotograferen zonder dat ze het doorhebben. Waarmee weer niet gezegd is dat ik vind dat het verboden zou moeten zijn. Ik denk, laat het lekker iets in de publieke ruimte zijn tussen mensen die hun eigen morele kompas proberen te volgen. En daar ook ongetwijfeld dus de hele tijd de fout mee ingaan. Maar dat is ook een beetje, dat is hoe je met elkaar verkeert in de publieke ruimte. En dat mogen we ook wel accepteren. Wat me verbaasde, in die scène waarin jij dus die man fotografeert, zit jij tegenover een vrouw die denkt dat zij wordt gefotografeerd. Nou, ik had de foto van de man iets eerder genomen. Maar de vrouw dacht wel dat ik haar had gefotografeerd. Dat ik haar, zeg maar, het waren twee net verschillende momenten. Maar de reden waarom de vrouw die viel tegen mij uit, een soort van op een heel raar, ik werd helemaal overvallen, maar dat ik. Ja, want zij was een soort echt verontwaardigd. Zij dacht dat jij een foto van haar had gemaakt. Ze was echt boos. Ja, en ik was op dat moment ook boos in mijn, zeg maar, de valse beschuldiging maakte mij ook verontwaardigd. Ja, dus want jij weigerde soort vervolgens om aan haar te laten zien dat je haar niet had gefotografeerd. En dat verbaasde mij. Ja, want ik had net die man gefotografeerd. Dus ik, zeg maar, ik heb het opgeschreven als, zeg maar, wat er gebeurde was dat haar beschuldiging een soort van het doel miste, maar toch. Omdat je wel degelijk iemand anders had gefotografeerd. Ja, ze beschuldigde me iets wat ik wel had gedaan. Alleen niet op dat moment. En dat was gewoon, het was zo'n, dat was daardoor zo'n heftige ervaring, waar eigenlijk dat hele stuk uit voortkwam. Dat ik een soort van, ook omdat ik gewoon mijn hele leven wel al fotografeer en op straat, maar ook altijd een beetje terughoudend. En denk ik, ben niet zo iemand die voor mensen springt en ongevraagd een foto maakt of zo. Dus dat, nee. Ik weet niet, het is gewoon. Maar is het alternatief dat je het stiekem doet? Dat mensen het niet doorhebben? Ja, dat misschien wel, maar dan moet je je weer afvragen, wil je iemand zijn die dat soort dingen stiekem doet? Misschien toch niet, maar dan moet je wel over nadenken voordat je daar een keuze in kunt maken. Ik respecteer het ook als er kunstenaars zijn die die straatfotografie bedrijven en die het de werkelijkheid ongefilterd willen vastleggen. Mm-hmm. En die dat gewoon wel doen. Ja, prima. Het is wie ben ik om daar een soort van een orde over te vellen? Dat is wat de publieke ruimte is. Dat mensen... Ja, ik heb het ook wel eens andersom gehad. Dat ik het idee had dat iemand een foto van mij aan het maken was. Maar ik was toen een soort van... Ik denk, ja, ik weet het niet zeker. Dus ik kan er iets van zeggen. En ik moest er ook bijna uit. Het was een trein dus ook. Daarom zeg maar, sprak me dat stuk me zo aan. Het is wel ingewikkeld. Want je voelt toch alsof er... Ja, maar ik ben ook de eerste om toe te geven dat zeg maar mijn ongemakkelijkheid... ongetwijfeld in het niet viel bij haar ongemakkelijkheid. Zeg maar. Ja, maar je had haar dus te gerust kunnen stellen... door in ieder geval te zeggen, alleen, het was niet van jou. Maar dan had ik moeten toegeven dat eigenlijk de beschuldiging... misschien toch wel ergens klopte. Want heb je al tegen haar gezegd, nee hoor, dat heb ik niet gedaan? Nee, we hebben een soort van woedend... Alleen maar woedend tegenover elkaar gezeten. Tegen elkaar lopen schreeuwen. Nee, een soort van in een soort verongelijkte stilte gezeten. Van, ja, maar... Dat was heel ongemakkelijk. En daar is dus een stuk van 9000 woorden over... zeg maar, ja. hoe mensen elkaar vastleggen in de publieke ruimte... en hoe ze met elkaar omgaan, uitgekomen. Jij fotografeert ook veel analoog, echt nog met filmrolletjes. Ja. Hoe lang ga je dat nog volhouden? Want dat wordt op een gegeven moment natuurlijk... Ik heb geen idee. Ik heb goede hoop dat ze die dingen blijven maken. Ik weet niet, ze maken ook nog altijd schilderdoek. En waarom ben je daar zo aan verknocht? Ja, toch zeg maar, mijn leven speelt zich voor een iets te groot deel in de digitale wereld af. Ik ben verslaafd aan mijn telefoon en al dat soort dingen. En ik denk ergens dat het feit dat ik nog één ding doe wat analoog is, waarbij je naar een winkel moet gaan, iets moet inleveren en een paar weken moet wachten, of een week moet wachten voordat je de resultaten ziet, dat ik dat heel prettig vind. Een soort van een kleine oase van op een ouderwetse manier iets doen in een heel moderne wereld. En is het ook omdat het je dwingt om preciezer te kijken en harder, of nou, zeg maar, gerichter te kiezen wat je fotografeert? Want je hebt natuurlijk ook met een mobiele telefoon, ja, je neemt dan soms 10 afbeeldingen en ja, dan zit er altijd wel iets tussen. En met een analoge camera moet je veel meer kiezen. Net als dat je bijvoorbeeld ervoor kunt kiezen om nog LP's te kopen in plaats van whatever random music op Spotify te luisteren. Dus het gaat om een soort keuze die je dan maakt. Is dat het ook? Nee, ik denk dat het gemak van een digitale camera om meer foto's te maken me best zou passen. Ik denk alleen niet dat ik zin zou hebben om vervolgens achter Photoshop de hele dag te zitten om die foto's een beetje op te poetsen. Oh, terwijl ik gewoon weet dat filmmateriaal zulke mooie resultaten geeft zonder dat ik dat hoef te doen. Het zegt het ambachtelijke? Ik denk meer iets esthetisch en een soort van... En inderdaad dat ouderwetse ambachtelijke. Ja. Het thema verdwijnen en een soort verdriet over alles dat verdwijnt. Dat zit in heel veel van de stukken. En al in het eerste essay zeg je dat ook op een gegeven moment... Alles, het leven zoals op de gewoonste momenten is, verdwijnt maar de hele tijd. Bijna met een soort van nee, lees je dat. En dan citeert iemand anders tegen jou, waarschijnlijk om je gerust te stellen. Ja. Alles wat ontstaat is waard dat het te gronde gaat. Is dat waarom jij ooit bent gaan fotograferen? Ik weet niet of ik mijn diepste zielen roerselen zo goed... Zo goed doorgrond dat ik dat kan zeggen. Ik kan wel achteraf daarop projecteren dat de reden dat ik schrijf en de reden dat ik fotografeer misschien wel allebei vanuit diezelfde existentiële nood komen om een soort van dingen net iets langer te bewaren dan dat het allemaal maar de hele tijd om je heen aan het verdwijnen is. Ik vind dat een heel dat is een sensatie die ik heel sterk kan voelen op momenten. Dat voortglijden van dingen en dat hoe alles tussen je vingers kan wegglippen. Dat is ontzettend sentimenteel. Maar ja, dat heb je niet ik altijd. Ik vind het helemaal niet sentimenteel. Ja, waarom is het sentimenteel? Ja, ik denk dat een, zeg maar... je wordt geconfronteerd met het voortglijden van de tijd en hoe alles groeit, maar ook weer sterft. En dan, zeg maar, als je daar iets te lang bij stilstaat en je wordt daar iets te emotioneel van, dan is dat iets wat je sentimenteel zou kunnen noemen, volgens mij. Oké, okay, wat is voor jou sentimentaliteit? Laten we daar eens dan mee beginnen. Want het kan ook, je kan het ook gewoon weemoedig noemen. Of gewoon bewust leven en of emotioneel. Maar sentimenteel klinkt meteen zo alsof... Veroordelend. Ja, heel erg. Ja, dat is ook. Ja, dat had ik ook. Maar dat, toch was dat woord sentimenteel iets wat de hele tijd bij mij opkwam. Dus daar, dat ging ik ook een beetje proberen uit te graven. Wat ik daar dan mee dacht te bedoelen. En zeg maar, als ik het oordeel sentimenteel over iets velde, dan was dat inderdaad een negatief oordeel. En dan vond ik dat iets ja, te emotioneel was, of dat een soort van overdreven gevoelig kwam ik dan bij uit. En toen op een gegeven moment merkte ik dat ik zelf ook best wel sentimenteel kon zijn. En toen dacht ik, ja, wil ik dat dan soort van, wil ik me daar dan voor schamen? Of wil ik dat. Wil ik dat proberen te vermijden? Of wil ik dan proberen te begrijpen wat dat dan wat er dan aan de hand is? Waarom ik dat als sentimentaliteit ervaar? En toen dacht ik, nou, in een heel lang pluizen kwam ik erachter dat zeg maar, we zijn geneigd om sentimentaliteit te zien als dat er een soort van breuk is tussen de werkelijke situatie en hoe overdreven emotioneel iemand daarmee omgaat. Een soort van grote emoties over iets wat dat misschien niet is. Toen dacht ik, nee, best wel vaak is iets wat ik sentimenteel vind. Dan is er sprake tussen, dan zijn die gevoelens wel echt. Mm-hmm. Maar is er gewoon geen mogelijkheid om ze op een soort van gepaste, oprechte manier te vertalen in woorden of muziek of wat dan ook. Het is gewoon, het gaat over wel degelijk over zulke enorme gevoelens. Dus die gevoeligheid die is niet. Die is niet te groot. Het is niet dat het nergens over gaat, eigenlijk. Dat mensen maar een beetje zich aanstellen. Nee, het is dat het gewoon niet helemaal lukt om de beleving te vertalen. Dus het is een soort. Je zou kunnen zeggen, wat je voelt is een hele oprechte emotie, zou ik dan ook liever willen zeggen. Maar omdat je het probeert te vangen of uit te leggen of te labelen. En dat schiet tekort, wordt het in jouw ogen sentimenteel? Ik vind het best wel ingewikkeld. Ik ook. Maar je zegt het wel helderder dan ik nu. Want als je dan bijvoorbeeld in andere landen kijkt, je gaat 2 weken op vakantie naar Italië, dan zou je daar alles sentimenteel kunnen noemen. Is het niet ook een soort Nederlands Calvinisme van, oh, we mogen niet te veel onze emoties laten zien? Nou, misschien zit dat wel in mij. Nee, ja, nou, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Nee. Want je zei bijvoorbeeld over vaders. Over vaders? Ja joh, er is geen sentimenteler dier dan de jonge vader. Ja, die kunnen opeens zo... Dan heb je het over jezelf natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, niet alleen over mezelf, maar ook over anderen. Maar wel, zeg maar, ook over mezelf. Maar wanneer wordt het sentimenteel, Jan? Je kan toch ook zeggen... Je bent emotioneel omdat er een groot event in je leven is. Waarom moet dat bij het afval van het sentiment? Nee. Maar ik probeer dus eigenlijk te zeggen dat sentimentele misschien geen afval is. En dat we daar wat milder naar mogen kijken af en toe. Dan dat we geneigd zijn te doen. Dus zeg maar, het is een emotionaliteit die een soort van... Die zo begrijpelijk is. Ja, die heel begrijpelijk is. Maar toch, als we het zien, doet het soms een beetje pijn om iemand anders heel emotioneel te zien zijn. Dat kunnen we als sentimenteel interpreteren. Volgens mij gaat het daar mis. Je kunt ook gewoon denken, oh god, die is even helemaal, heeft het helemaal te pakken. Zonder dat je denkt, dat is sentimenteel. Ja, maar... Dus jij vindt snel dingen sentimenteel. Ja, en ik probeerde te ontdekken waarom ik dat vond en wat ik er dan mee bedoelde. En misschien bedoelde ik dus eigenlijk, was ik geneigd een oordeel over iemand te vellen, waarvan ik later was gaan beseffen dat oordeel misschien helemaal niet zo gepast was. Ja. Alleen dat ik daar... Had je nog geen grote gevoelens gehad tot die tijd? Nou, jawel, natuurlijk wel. Maar misschien had ik er minder over nagedacht. Zeg maar, je wordt een soort van opeens geconfronteerd met hele grote gevoelens. En je moet erover nadenken. Ja, dat vind ik dus ook het mooie bijvoorbeeld van de liefde. Of van iets als ouderschap, waar het dan in deze bundel ook veel over gaat. Dat je kunt het niet meer rationaliseren of gewoon relativeren. Het is. Het is zo groot. Het is, dat. Is ook zo groot. Ja, maar dat is waar het dan uit voortkomt, inderdaad. Dat gewoon dat de omvang van zo'n ervaring zich eigenlijk niet laat ontkennen, ook al wil je dat misschien wel doen. Omdat je geneigd bent om de dingen kleiner te maken en er een soort emotie een beetje uit te halen. Nou, je zegt het prachtig. Volgens mij hebben we de oplossing. We gaan straks verder praten na het nieuws over je bundel. Is dit alles? Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. 8:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt morgen een persconferentie te houden in verband met het snel oplopend aantal besmettingen. Vandaag waren het er bijna 5500. Al 9 dagen op rij stijgt het aantal besmettingen. Mogelijk worden er morgen nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals voor clubs en voor meerdaagse evenementen. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team gisteren om een spoedadvies gevraagd, met de vraag of er maatregelen nodig zijn. Het aantal jongeren dat vorige week zaterdag in discotheek Aspen Valley in Enschede besmet is geraakt met corona, is opgelopen naar 195. Naar schatting waren er zo'n 600 jongeren aanwezig die avond. Het was het eerste feest in een discotheek sinds het uitbreken van de coronapandemie. De GGD Twente heeft de bron van de uitbraak nog niet kunnen vinden, zegt een woordvoerder tegen het ANP. Het bron- en contactonderzoek loopt nog steeds. De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft voor het komend studiejaar weer een accreditatie gekregen. Volgens de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool heeft de vereniging goede stappen gezet. Vindicat krijgt nu weer bestuursbeurzen en mag naar officiële gelegenheden. De vereniging verloor vorig jaar zijn accreditatie vanwege overmatig alcoholgebruik en illegale huisfeestjes. Ook was er te weinig gedaan om incidenten te voorkomen tijdens de coronapandemieperiode. Inmiddels zouden er maatregelen zijn ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan. De situatie van Peter R. de Vries is nog altijd ongewijzigd. Dat heeft de familie laten weten aan RTL Boulevard. Veel blijft onzeker, zeggen ze. Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt. De familie is voor nu dankbaar voor de goede zorg die hij krijgt. En dan het weer. Vanavond klaart het op en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Wel is er plaatselijk kans op mist. Morgen is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Het wordt morgen maximaal 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Jan Postma is bij ons te gast om te komen vertellen over zijn nieuwe essaybundel Is dit alles? Ja, Jan, we hadden het voor het nieuws over sentimentaliteit. We proberen even eruit te komen wat dat nou precies is. We kwamen een heel eind. Dat was natuurlijk ook allemaal. We kwamen op dat gesprek omdat het in je boek veel voorkomt. En je bent tussen je vorige bundel en deze bundel vader geworden van 2 kinderen. Dus het is ook heel normaal dat het een groot thema is. Wat heeft het veranderd voor jou? Hoe ben jij veranderd doordat je ouder bent geworden? Alleen maar doordat ik ouder ben geworden? Door ouder van 2 kinderen. Ook ouder, god. Zelfde zin, hoor. Wat heeft het veranderd? Je begint heel snel in een soort van clichés te praten. Maar maakt niet uit. Nee, dat zal ik dan maar gewoon even omarmen. Daartoe heeft iemand mij aangespoord. Dus wat er gewoon heel duidelijk verandert, is dat je positie in het leven een soort van een enorme duw krijgt. Alsof je een planeet bent die uit zijn baan schiet. En die om iets anders begint te draaien. Dus eigenlijk, zelfs als je je hele leven je inzet voor anderen, ben je nog steeds het centrum van je eigen universum op een of andere manier. En dat is dan gewoon even echt niet meer zo. Er zijn opeens mensen die volledig van jou afhankelijk zijn. Dus goed. Ik kan me voorstellen dat mensen heel trots worden op hun kind en van het feit dat ze kinderen hebben gemaakt. En dat daar maar gewoon loopt. Maar je kan er ook iets bescheidener over gaan. Of van worden over je rol in de wereld. Wat is dat dan bij jou? Hoe ziet die bescheidenheid eruit? Nou, het is fijn om ook voor, gewoon vrij letterlijk voor andere mensen te leven. Ja. Dat is bescheiden in mijn. Dat is een bescheiden rol, zeg maar. Je zei net, iemand heeft jou aangespoord om het te omarmen. Was diegene Marja Pruijs? Ja. Ja, die hebben we ook gesproken. En die. Gegokt. Ja. En die zei ook dat je erg bang bent voor... ze zei dat je erg bang bent om sentimenteel te worden over de dingen die groot zijn in het leven. Nou, daar hebben we het over gehad. Maar ze zei dus ook dat ze je gunde om meer naar je eigen geluk te kijken. Dus daarom dacht ik al dat Marja Pruijs was. Zij heeft gisteren het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Hoe heeft het je meer schrijven? Meer naar mijn eigen geluk kijken? Ja. Oh mijn god. Ja. Kijk, want schrijven begint natuurlijk met kijken. En ik dacht bijna alsof ze met ongelukkig zijn. Nee, met kijken, ja. Ja, ook. Het kan met heel veel beginnen. Maar je moet wel goed kijken, zeker als essayist. En naar je eigen geluk kijken is dat misschien wel... En daarover schrijven is misschien wel het moeilijkste wat er is. Het is ook heel... Het zou heel ongepast kunnen zijn. Ja. Als je het niet goed aanpakt. Wat maakt het dan dat het niet ongepast is als het goed is? Hoe kun je goed over geluk schrijven? Als je erin slaagt om de particuliere ervaring zo te beschrijven dat andere mensen zich erin kunnen herkennen of kunnen begrijpen waarom hun ervaring daarvan verschilt, dan denk ik dat je alles kunt. Alles kunt delen en dat mensen daar iets uit kunnen halen. Dus ik denk dat het, dat het daar begint. Misschien is het wel zo dat als je over geluk kunt schrijven, dat je over alles kunt schrijven. Dat het misschien wel de hoogste graad van schrijfkunst is om echt mooi over geluk te schrijven. Want het wordt natuurlijk heel snel cheesy en je hebt niet de... Je hebt minder snel, het wordt heel snel koket misschien. Misschien is dat ook de angst bij over geluk schrijven. Goh, zie mij nu eens gelukkig zijn. Zie mij het eens voor elkaar hebben. En, ja, misschien is dat ook. Nou ja, dat lijkt me heel vervelend. Dat lijkt me heel vervelend om te lezen. Dus dat, zeg maar, maar denk jij daaraan als je over geluk schrijft? Want er zitten ook gelukzalige momenten in. Ja, zeker. Het is wel zo dat ik misschien over dat soort dingen schrijf met de halfbewuste hoop dat ik ermee wegkom. Dat het lukt, zeg maar. Dat daarin altijd de uitdaging ligt. Je voelt je op glad ijs begeven. Ja, en dat de uitdaging altijd is om iets te doen waarvan je niet zeker weet of het gaat lukken. En dat geldt voor over sentimentele of cheesy dingen schrijven als gewoon dolgelukkig zijn. Ja. Dat is daar een voorbeeld van. Ik vind de essays waarin jij juist persoonlijk wordt en het tegelijkertijd koppelt aan dingen om je heen, dat zijn waar de essays die me echt raken. Juist als je het wel bij als Jan het persoonlijk durft te maken. Want het intellectuele en het verbinden en de geest die zit overal wel in. Maar ik hoop wel echt dat je daarmee verder gaat. We gaan even over sentimentaliteit gesproken naar een liedje luisteren wat jij zelf waarschijnlijk als sentimenteel zou omschrijven. A Little Ray of Sunshine. Meer zoet. We gaan eerst even luisteren en daarna kun je even vertellen waarom dit nummer. The same as her mom's, but her name just the same. A little ray of sunshine has come into the world. A little ray of sunshine in the shape of a girl. We'll show her the dress that she'll wear with the gold flowing hair that nature provided. A little ray of sunshine has come into the world. A little ray of sunshine in the shape of a girl. A little ray of sunshine. I wanna know if you think she looks good in the paint her grandma has bought her. Our own little daughter. She can make you Ja. Ik vind het een heerlijk liedje. Heerlijk. Heel zoet. Heel zoet, maar wordt er heel vrolijk van. Het komt voor in een van je essays. Zou je dat stuk even willen voorlezen waar dit nummer in voorkomt? Dat zal ik doen. Na de geboorte van M had ik maandenlang dezelfde flarde muziek en flinters tekst in mijn hoofd. Meer zoete regels uit een Australisch hitje uit 1970. A little ray of sunshine has come into the world. A little ray of sunshine in the shape of a girl. En ook Zadie Smith's samenvatting van de vreugde van het ouderschap als een vreemd mengsel van vrees, pijn en verrukking. Maar het ging verder dan dat, dacht ik dan telkens weer. Met haar geboorte was een mes in het schilderij gezet. En door het gat in het doek, waarop de werkelijkheid er vrediger, voller en ja, gelukkiger dan ooit bij lag, was iets binnengedrongen wat ik pas na verloop van tijd durfde te zien voor wat het was. Een angst voor de dood, waarvan ik tot op dat moment nooit had beseft in welke mate hij me eerder vreemd was geweest. Zeggen dat haar geboorte mijn sterfelijkheid baarde, zou feitelijk niet kloppen. Maar een besef van eindigheid was van het ene op het andere moment onpeilbaar diep geworden en in alles aanwezig. Is die angst minder geworden, nu ze groter worden en het steeds maar goed gaat? Nee. Nee. Het is, maar het zeg maar, het gekke is wat ik ervaarde toen ze geboren werd, was, ik had verwacht dat de grootste angst zou zijn dat haar iets zou overkomen. Mm-hmm. En het gekke was dat die angst maar heel klein was in vergelijking bij iets anders wat ik begon te voelen. Namelijk dat mij iets zou overkomen. Ja. En dat is een soort van, misschien het verantwoordelijkheidsgevoel wat opeens komt opzetten, maar ook gewoon, zeg maar, heel, heel flauw gezegd, dat zij iets is wat enorm leeft en jij plotseling iets bent wat misschien wel sterft en dan die verantwoordelijkheid niet meer kan dragen. Dus ik had dat absoluut niet zien aankomen. En het is op een bepaalde manier natuurlijk een enorm cliché dat mensen die ouder worden zich, of die ouder van een kind worden, mm-hmm. zich plotseling daarvan bewust zijn. Maar ja, het feit dat misschien een cliché was, maakte de ervaring niet minder reëel. Dus ik dacht, ik probeer het toch op te schrijven op een of andere manier. En je hebt dus gezegd dat vaders een soort sentimentele dieren zijn. Had jij dan ook meer angst dan je vrouw? Denk je dat dat ook nog een verschil is tussen mannen en vrouwen? Daar kan ik niks over zeggen. Want, dat is. Nee, want jou overkwam die emotie zo heel erg. En toen dacht ik, is er ook niet een verschil dat bij vrouwen en dus moeders emotie maatschappelijk gezien al misschien iets meer is toegestaan en dat bij mannen het dan ineens zo onstuitbaar is en dan mag het ook voor het eerst, want het is een grote gebeurtenis. Het zijn grote gevoelens. Ik denk dat mannelijkheid wel voor een heel groot deel bestaat uit onderdrukken van emoties. Dus nu kon de klep er gewoon niet meer op. Nou, als je vader wordt, dan mag dat. Dan is dat opeens. Zeg maar, misschien ook nog niet dat heel lang zo is dat dat inderdaad mag. Dat durf ik niet. Ik ben niet een kenner van de geschiedenis van het vaderschap op een of andere manier. Dus ik weet niet hoe nieuw die toestemming voor mannen is om, weet ik veel, te huilen als ze samen naar The Lion King zitten te kijken. Het gaat niet over mezelf, want mijn dochter durft The Lion King absoluut nog niet te kijken. Nog niet, nee. Nou, komt wel. Nee. Wat ook leuk is aan je essays, is dat je jezelf niet spaart. Want we hebben het natuurlijk over grote gevoelens en allemaal nobele gevoelens, vaderschap. Maar je schrijft het ook gewoon op als je met je kind in de draagdoek ergens staat en ondertussen gewoon niet van je telefoon af kan blijven en denkt, wow, ik wil gewoon liever met mijn telefoon bezig zijn dan met mijn dochter nu. Wat is er hier aan de hand? Hoe groot is het gevecht om aandacht in jouw leven nu? Wat voor manieren wordt er aan je getrokken? moeten we dan het hebben over die twee tegenpolen? Namelijk aan de ene kant de telefoon die een soort van de buitenwereld, een soort verslavende buitenwereld vertegenwoordigt. En kinderen die eigenlijk veel meer recht hebben op al die aandacht die in dat ding gaat zitten. Moeten we het erover hebben? Ik weet niet, je hebt een essay over geschreven, dus je zal er wel wat van vinden. Ja, nee, ik vind het wel. Ja, nou ja, maar dit koppelt misschien op een of andere manier wel mooi terug naar waar we het eerst over die fotografie. Bij die fotografie over hadden. Dat zeg maar de de instinctieve neiging die ik zelf meteen heb, is mijn eigen gedrag veroordelen. En het gedrag van andere mensen die op hun telefoon zitten, terwijl hun kinderen van de schommel donderen of zo. Dat is toch een beetje, je denkt, slechte ouder. Zeg maar, heeft zijn prioriteiten duidelijk niet op orde. Want zeg maar, kijk daar, een geweldig leuk kind ontdekt het leven. En wat zit en jij zit te doen? Je zit nu.nl te kijken, je zit ruzie te maken op Twitter. Ik weet, dat zou ik misschien doen. dus, en dat er is gewoon geen... Dat valt niet uit te leggen. Behalve als je bedenkt dat er misschien... dat het de enige manier waarop het wel uit te leggen is... dat we onszelf hebben opgezadeld met een technologie die dit heel vanzelfsprekend maakt. Dat dit de hele tijd overal gebeurt. En dat inderdaad ik op de rand van het bed van mijn dochter kan zitten die niet kan slapen. En dat ik denk... Waar is mijn telefoon? Ik wil even iets lezen of afgeleid worden van... Terwijl, ja, dat is natuurlijk best gênant op een bepaalde manier. Hoe verslaafd ben jij aan je telefoon? Je noemde eerder, ik ben telefoonverslaafd. Is dat dan, bedoel je dat serieus? Heb je moeite met jezelf te beheren? Nou, zeg maar... Ik zou zeggen dat het in de meeste gevallen mijn leven net niet negatief beïnvloedt. Maar dat scheelt niet veel. Het scheelt nooit veel. Ja. Nee, ja, het is gewoon de wondere nieuwe wereld waar we in leven. En ik weet gewoon dat ik mezelf af en toe een beetje moet dwingen door dingen van mijn telefoon af te gooien. In theorie zou ik hem in een kluis kunnen leggen, maar zover ga ik dan ook weer niet. Nee, ik ben wel gewoon vergroeid met dat apparaat, met zo'n apparaat. En je merkt ook gewoon dat. Ik vind het ook wel fascinerend gewoon. Het is ook. Je twittert ook veel, hè? Ja, gaan we nu losse tweets bespreken? Want dan moet ik even. Heb je net iets gepost? Het zijn altijd dingen die ik heb gezegd die ik niet had moeten zeggen. Dus dan is het altijd spannend of je daar een keer naar geconfronteerd wordt. Je maakt me nu nieuwsgierig, terwijl ik het helemaal niet over jouw tweets wilde hebben. Nee, ja, maar dat is jammer. Maar wat ik eigenlijk wilde aanhalen, je hebt het in een van je essays ook over de scroll doom machine. En daar citeer je de schrijver Richard Seymour. Met zijn boek The Twittering Machine. En hij zegt dus... Wat we diep van binnen willen met onze spaarzame tijd op aarde... is staren naar een scherm en deinen op een zee van lichte ergernis en zelfhaat. En dan even verder. Zou het zo zijn dat ze beantwoorden aan onze diepste wens... niet te leven... maar te verdwijnen. Dus hij zegt eigenlijk van... Ja, je moet niet de technologie de schuld geven... maar de technologie faciliteert iets wat wij willen... namelijk verdwijnen. Herken jij dat? Die suggestie wek ik wel in het essay... dat ik dat heel erg... dat iets in mij raakte... wat gewoon pure herkenning was. Dat ik dacht, oh ja, misschien... waar hij het over... het is een soort... hele gekke Freudiaanse interpretatie van ons gedrag op internet. Dus inderdaad een soort van alsof het een moderne doodsdrift is. Een soort verdwijningsinstinct. Houdini-instinct, ja. Ja, dat is een soort van... weet ik niet. Dood zou beter zijn. Verdwijnen is toch veel erger. Ja. Maar dat... toen ik dat las... dacht ik, ja, dit verklaart alles. Zeg maar, het is, want er is gewoon geen rationele... Het is echt niet zo dat ik zoveel ervoor... dat ik er altijd maar zoveel voor terugkrijg. Ja, waarom doe je het eigenlijk? Ja, geen idee. Ja, nee, maar ik kan allemaal positieve dingen zeggen... dat ik heel leuk contact met mensen heb. Mm-hmm. Dat de hele wereld bij me binnenkomt. En dat ik er heel veel kennis aan overhoud. En mooie dingen die ik ontdek. Ja, maar je betaalt met je aandacht. Je betaalt met je aandacht. En met je spaarzame tijd op aarde. Je bent ook heel veel loze tijd... met je telefoon of met Facebook of met wat dan ook bezig. En heel veel van die tijd is misschien niet zo goed besteed... als dat je eigenlijk zou willen. En wat maakt dan dat je dat toch maar blijft doen? Ja? Je, ik. Mm-hmm. Men. Andere mensen. Wij, veel van ons. Ik vond de is het antwoord nog niet? Nee, maar de uitleg die deze Seymour daaraan geeft... het is natuurlijk een soort van iets wat niet valt te bewijzen. En het is een soort van een theorie met een soort poëtische schoonheid. Gewoon dat er misschien wel... dat er iets is wat we misschien niet per se onder ogen willen komen. Namelijk dat we ook vol driften zitten die niet zo prettig zijn om te erkennen. Omdat ze je leven niet per se mooier maken. Maar dat zeg maar het niets willen doen misschien best wel diep in je zit ook. Ja, het is niet niets willen doen. Want als je niets doet, dan heb je gewoon letterlijk rust. Maar je bent een soort passief actief. Ja. Maar dat vind ik zo interessant. Dat in je bundel, aan de ene kant lees ik een schrijver die echt met alles wat hij in zich heeft probeert om dingen te stollen, dingen niet te vergeten, dingen niet zomaar uit zijn handen te laten glippen. Ook echt de banaliteit van het leven juist te ontvluchten door dingen bijzonder te maken, door goed te kijken. En tegelijkertijd is het dus ook dat soort dat verdwijnen in verdwijndrift. Dus het zijn twee van die gekke dingen die naast elkaar spelen. Misschien moet het allebei wel naast elkaar bestaan om überhaupt te kunnen zijn. Ja, er zijn natuurlijk altijd heel veel dingen tegelijkertijd. Ja. Maar ik vond het in deze bundel viel me dat dan wel op. Want jij bent zelf niet gelovig, toch? Nee. Is het dan ook misschien ik ook niet hoor, maar is het dan ook misschien moeten mensen zonder geloof misschien harder vechten om het leven niet te banaal te laten zijn? En is dat voor jou dan dit laat de manier? Laat ik me geen oordeel aanmatigen over de strijd die mensen die wel of niet gelovig zijn voeren in het leven. Want ik denk dat dat voor iedereen zo verschillend is. Maar ik kan dan alleen voor mezelf spreken als ik zeg, ja, ik bedoel, als je als iedere betekenisgeving je een soort absurd voorkomt, dan blijft er niet zo heel veel anders over dan voortdurend proberen om wel zelf een antwoord te formuleren over wat dan de dingen de moeite waard maakt. Mm-hmm. Ook al kun je dat antwoord misschien niet altijd helemaal serieus nemen als je het eenmaal geformuleerd hebt. En waarom is het verdwijnen zo erg? Als in, dan verdwijnen dingen. Het is toch verdrietig? Ja, maar het is toch verschrikkelijk? Ik bedoel, ja, je kunt het accepteren. En dat is dat prima. Bedoel ik. Ja, nee, maar je moet het wel accepteren. Maar dat betekent niet dat maar je... Maar er is voor jou extra veel verzet tegen. En dat levert stukken op. Dus dat het levert van alles op. Gelukkig. Ik vind dat wel heel erg. Zeg maar dat alles maar de hele tijd verdwijnt. En dat er... Dat dingen kapot gaan en dat mensen doodgaan. En het is niet iets waarvan ik nu denk, daar ga ik nog een keer helemaal vrede mee sluiten met dat gevoel. Dat is wel. Ik bedoel, ik weet wel dat is wat het is. Maar ja, maar als alles maar zou voortduren, man. Ja, dat zou ik ook niet willen. Nee, dat is allemaal heel veel beter. Nee, absoluut niet. Nee. Hey. Shit. Dit mag zeker niet op Radio 1. Nee, doen we niet. Nee, sorry. Nuance. Daar heb je ook een heel essay over geschreven. En het mooie is dat je na echt 10 paragrafen... 2 jaar heb je erover nagedacht, schrijf je. Ja, eigenlijk tot de conclusie komt... via allerlei zijwegen... dat nuance misschien wel is dat je alle standpunten probeert te overzien. Je daarin probeert te verplaatsen, maar dat je uiteindelijk niet jouw standpunt gaat ventileren. Dat je misschien je oordeel uit moet stellen. Het uitstellen van oordelen is denk ik wel de uitdaging om die je moet aangaan om überhaupt... Dat zit je diep te zuchten, ja, omdat ik vind het heel interessant, maar ook heel moeilijk Het is een denkzucht. Ja, het is een enorme denkzucht. Okay. Ik sta ook enorm bekend als zuchter. Als zuchter, ja, echt heel erg. Daar heeft mijn uitgever gisteren op de boekpresentatie... Zei die nog niet te veel zuchten morgen? Een heel praatje over mijn gezucht gehouden. Oké, Nuance is... zeg maar, het essay kwam eigenlijk voort uit dat ik dat woord steeds tegenkwam en dat de betekenis me af en toe een beetje begon te ontgaan. Waarom mensen dat gebruikten en wat ze er dan precies mee bedoelden. Omdat ze dan iets heel erg genuanceerd noemden. En dat ik dacht, ja, maar dit is niet genuanceerd. Je bedoelt gewoon dat je het er heel erg mee eens bent. Of je bedoelt dat iemand iets heel helder zegt. Maar het is niet per se een soort van gelaagd antwoord wat iemand formuleert. Dus dan dacht ik ga dat gewoon eens allemaal verzamelen en dan kijken wat dat... wat het oplevert. Toen kwam ik ook allemaal mensen tegen die een soort van bloedhekel aan het hele idee van nuance hadden. Die een, ja, die, hebben al nuance. Bah, dat is voor goed mensje. En dat, ja, dat nuance, dat is, dat is, dat, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Toen dacht ik, ja, dan, wat, waar hebben die mensen dan zo'n hekel aan? En, of waarom gebruiken ze dat woord zo graag om iets, alleen maar iets te omschrijven waar ze het dan mee eens zijn? Ik dacht dat het iets was wat altijd ging over dingen die ingewikkeld zijn en die je niet meteen begrijpt. En die misschien, die eigenlijk juist helemaal niet met dat, met dat eens zijn of dat oordelen samenhangen. En toen dacht ik, dan ga ik dat proberen ze allemaal op een rijtje te zetten. En dat mislukte op allerlei mogelijke manieren. Maar dat rijtje kwam er wel op een of andere manier. En dat is nu dat stuk. En ik denk dat in de kern draait het inderdaad om wat je zegt. Nuance is erin gelegen dat je tot zo lang mogelijk blijft kijken, zoveel mogelijk blijft zien. En dat je uiteindelijk, of je nou een oordeel wil vellen over iets of niet, dat je dat oordeel wat minder belangrijk maakt dan dat je misschien zelf geneigd bent te doen. Want we zijn, zou geen mening hebben een soort nieuw taboe zijn in deze tijd? Want als je toch geen mening hebt, dan dat mag bijna niet meer. Daar wordt wel een beetje, dan wordt er gefronst als je geen mening hebt. Ik wil niet zeggen dat, zeg maar, stellige meningen of doordachte meningen, dat ik daar moeite mee heb. Ik denk dat het heel belangrijk is om wel meningen te hebben over dingen en morele oordelen te durven vellen over van alles en nog wat. Ik moet zo een tegel. Klopt. Ja, probeer het er maar eens allemaal op te proppen. Dus dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar zeg maar, als je dan wil weten wat wel nuance is, dan gaat het erom dat je dat oordeel misschien wel eventjes wat minder belangrijk maakt voor jezelf. Waarvan akte? Wat ga je op de tegel zetten? Laat inzicht het oordeel temperen. Wat zeg je? Laat inzicht het oordeel temperen. Laat inzicht het oordeel temperen. Poeh. Oeh. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ja, pas wel bij dit gesprek. Verschrikkelijk. Dat is wel een, ik weet niet, wat gebeurt er met deze? Moet ik mijn naam erbij zetten? Ja, zeker. Laat inzicht het oordeel temperen. Is het een uitspraak van iemand of is dit een originele Jan? Originele Jan. Een originele Jan Postma. Wat gebeurt er met die tegels? Worden die ergens opgehangen? Die gaan eerst naar een depot, maar er gaat vast nog een keer een geweldig mooi kunstwerk van gemaakt worden. Op het Mediapark natuurlijk. Heel, ja, heel. En er is een mooie scheurkalender gekomen, hè, van de kunststoftegels. We moeten afsluiten, Jan. Dankjewel dat je hier was. Jan Postma, over je nieuwe essaybundel Is dit alles? Straks hier op NPO Radio 1, Langs de Lijn en Omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Stegen. Een hele fijne avond. Zo. Dank meneer Postma. Morgen is er Mangiare en maandag zijn wij er weer met operazangeres Francis van Broekhuizen. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, hè? Het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn. Zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle André Lon, DAF en Simpel, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort.